Wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Jak elektronika z gwarancją najniższej ceny, to Allegro. Przeglądaj tysiące produktów z kategorii elektronika z najniższą ceną wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Właśnie minęła 19. Serwis Trójki im przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ostatnie pożegnanie Jana Ptaszyna-Wróblewskiego spoczął w Alei Zasłużonych na wojskowych Powązkach. Najwyższa Izba Kontroli ponownie bierze pod lupę Fundusz Sprawiedliwości. Kolejne wsparcie rządowe dla polskich rolników zatwierdziła Komisja Europejska. Pożegnaliśmy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, ojca polskiego jazzu i radiowca. Przez ponad pół wieku w Trójce opowiadał o muzyce, prowadząc swoje trzy kwadranse jazzu. Ceremonii na warszawskich Powązkach Wojskowych towarzyszyła muzyka jazzowa. Pogrzeby jazzowe nie powinny być smutne. Tam, gdzie jazzem się żyje, jak choćby w Nowym Orlanie, są zgoła wesołe, więc może i my, jakkolwiek rzeczywiście jest smutek, że ptaka nie ma, to powinniśmy cieszyć z tego, że my jesteśmy i możemy sławić jego dobre imię. Mówi Tomasz Szachowski, dziennikarz muzyczny, współtwórca audycji Trzy Kwadranse Jazzu i przyjaciel Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Muzyka żegnała wielu artystów, m.in. wokalistkę i skrzypaczka Dorota Misiewicz. Zawsze mogliśmy liczyć jako debiutanci i nadal debiutanci mogli liczyć do ostatnich dni na to, że nada ich w audycji. Bardzo wspomagał polskich muzyków, również tą scenę młodą, która tak tego potrzebowała. Był jak takie ognisko domowe. Były listy od przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i uniwersyteckich. Słowa od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odczytała wiceprezydent Renata Kaznowska. Wielcy odchodzą, ale pozostawili po sobie nie tylko pamięć. Ptaszyn na szczęście sam jeden wychował kolejne pokolenia wspaniałych muzyków. Również za to należą mu się wielkie podziękowania i hołd. Powoli odchodzą wszyscy wielcy polskiego jazzu. Na pewno w niebiosach szykuje się fenomenalny koncert. Legendarny muzyk jazzowy spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Jan Ptaszyn-Wróblewski zmarł 7 maja, miał 88 lat. Fundusz Sprawiedliwości ponownie pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Tym razem badany jest okres od maja 2021 roku. Kontrola w resorcie sprawiedliwości rozpocznie się w środę. Oprócz NIK-u czynności kontrolne w Funduszu Sprawiedliwości prowadzą też Krajowa Administracja Skarbowa oraz Ministerstwo Finansów, mówi Polskiemu Radiu Marcin Mariański, pełniący obowiązki rzecznika Najwyższej Izby Kontroli. Myślę, że tutaj nastąpi współpraca na pewnym poziomie i będziemy mieli jeszcze szerszy obraz tego, jak to się ładnie mówi, follow the money, tam gdzie płyną pieniądze, gdzie popłynęły pieniądze. To jest bardzo poważna kontrola z bardzo dużą ilością podmiotów, które będą kontrolowane. My przewidujemy, że zakończone zostaną czynności kontrolne w listopadzie. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział w środę prezentację wyników audytu Funduszu Sprawiedliwości. Komisja Europejska zatwierdziła kolejne wsparcie rządowe dla rolników z Polski, tym razem w wysokości 2 miliardów 100 milionów złotych na dopłaty dla producentów zbóż. Chodzi o pomoc dla tych, którzy odnotowali straty w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział Polskiemu Radiu, że to już 17. transza pomocy. Do tej pory 22 państwa udzieliły pomocy na ponad 10 miliardów euro, no a Polska jest absolutnie, tutaj bije wszelkie rekordy, dlatego że ta polska pomoc to jest już w tej chwili znacznie ponad 4 miliardy euro. No ja się cieszę, że polscy rolnicy nie zostają bez pomocy. Skutki wojny dotykają rolników cały czas, a zwłaszcza w krajach przygranicznych i w Polsce, więc Polska jest w tej chwili absolutnym liderem tej krajowej pomocy dla rolników za zgodą Komisji Europejskiej. System kryzysowej pomocy publicznej został przedłużony do końca roku.

Trafia. Elżbieta Malinowska pozostaje, wraz z nami również Michał Kowarski i zaczynamy od dwóch pań, Eli and Fair. Dziewczyny swoją nową płytę wydają we wrześniu, więc jest na co czekać. A swoją drogą to DJ-ki, wokalistki, producentki parają się muzyką elektroniczną. Podobno rozpoczynały tak naprawdę od znajomości internetowej, a potem przyszła znajomość realna i naprawdę świetne granie. And Tears, duet Eli and Fair. Ich druga płyta ukaże się 27 września. A piosenka dotarła do nas dziś po godzinie 16.06, więc jest dokładnie świeżutkim utworem, ale jeszcze świeższym jest ten, który dotarł nieco później, czyli nagranie artysty, który nazywa się Gypsy and the Acid Queen. Kuba zresztą wielokrotnie był u nas w studiu, właściwie od samego początku, od pierwszej płyty śledzimy jego muzyczne poczynania. No i z płyty na płytę jest coraz lepiej, chociaż zawsze było dobrze. Ogród Eden w tej chwili. Za oknami wstaje świt i znów mi ciebie zabierze, chociaż jeszcze jesteś tu. Za chwilę odejdziesz, coraz głośniej tyka już. nieubłagany zegar. Zostań jeszcze na kilka minut, ja puszczę twoją favorite song. Zostań kilka chwil, póki noc się tli, przecież wiem, że nie chcesz iść. Niech jeszcze trwa chwila w ogrodzie Eden. I cicho szar w naszym ogrodzie Eden. Pościel jeszcze pachnie snem, a ty już się ubierasz. Czuję ciepło twoich ust na zamkniętych powiekach. Zostań jeszcze na kilka, ja zagram twoją favorite song. Zrzuć sukienkę i na klucz zamknij drzwi, przecież wiem, że nie chcesz iść. Niech jeszcze trwa chwila w ogrodzie Eden. I cicho szar w naszym ogrodzie Eden. Jeszcze jedną nieprzespaną noc razem zostańmy tu w naszym ogrodzie Eden. W naszym ogrodzie Eden. Oh. Ogród Eden, Gypsy and the Acid Queen, a wraz z nami w studiu Mick Owaj. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Swoją drogą nie wiem, jak to się stało, że nie spotkaliśmy się wcześniej w studiu. Ja wielokrotnie słuchałem tego, co proponowałeś. Nawet próbowałem się do ciebie dobić, a jakoś mi się nie udawało. To jest bardzo możliwe, ponieważ w generalnym mętliku komunikacyjnym życie przebiega. Ale jesteś. W związku z tym zaczniemy od czegoś, co było dużo wcześniej, a nie od nowego singla. Zatrzymuje czas, zatrzymuje nas na moment, ty i ja. Na polu mgła, to już koniec, spaceruję sam, spaceruję sam. Miliony tani spraw, miliony stóp mam w swojej głowie. Zatrzymuje czas, zatrzymuje nas na moment, ty i ja. Na polu era, tak, tak, teraz era, nie, nie. Chyba nie zaprzeczysz, dziwne to wszystko stworzenie. Siedzę znów na ławkach, w mych słuchawkach nie men. Muszę się z nim zgodzić, bardzo dziwny jest ten świat. Nie mogę tak przesiedzieć całego dnia, więc wstaję i idę przed siebie, obserwując was. Stale dręczy mnie myśl, jak znowu znaleźć się w snach, snach. Niestety mimo starań szans na taką przeprowadzkę nadal brak, brak. Pod teatrem stół wspominam Zaucha, pod teatrem bagatela, bagatelizuję to. Widzę, że tam stoisz już, więc podchodzę i patrzę, a gdy wysyłasz mi spojrzenie zwrotny, to nie onieśmiela już. Wow, wychodźmy przed siebie. Możemy dreptać po szewskiej albo przesunąć nad niebem. Wow, choć przeminął cenny świat, no to w całej tej szarości mamy przecież miliony jeszcze się spraw, miliony stóp mam w swojej głowie. Zatrzymuje czas, zatrzymuje nas na moment, ty i ja. Na polu mgła, to już koniec, patrzę. już inna ja. Spoglądałam w przyszłość, nie widziałam nas. Spłonie serca czarno-białych zdjęć. Dym zagubił się w tej mgle. Nie zapukam do twych drzwi już. Minął czas, ja to już inna ja. Sentymentów, ból, spłótł drogi spacer smutku. Nie rozchodził twoich gorzkich kłamstw. Na rozstaju tylko ja. Miliony tanich spraw, miliony bzdur mam. W swojej głowie zatrzymuję czas. Zatrzymuje nas na moment ty i ja. Na polu kukła to już koniec, spaceruję sam. Nie ma tam już nas. Miliony tanich spraw, miliony bzdur mam. W swojej głowie zatrzymuje czas. Zatrzymuje nas na moment ty i ja. Na polu kukła to już koniec, spaceruję sam. Spaceruję sam. Miliony spraw. Mikołaj i goście, ty gości mogłeś przypomnieć? Tak, jest to Sarsa na drugiej zwrotce, także trio Hyperson. No to spojrzałem właśnie na jeden z serwisów streamingowych, prawie 8 milionów odtworzeń, więc niezły wynik. Tak, właśnie też czasami jak mam smutny dzień, to tam wchodzę i ta liczba mi to trochę poprawia. A te twoje piosenki właśnie tak balansują między smutkiem a radością. Co chwilę jest to o tym, że świat się teraz zawali, a to, że jednak będzie świetnie. Także chyba jesteś takim człowiekiem, który lubi troszkę sam się zadręczać chwilami. Właśnie mam wrażenie, że pierwszy raz na tej nowej płycie udało mi się z tym chociaż odrobinę uporać, bo faktycznie dosyć mocno szukałem dziury w całym, nie wiem z jakiego powodu, od początku pisania tekstów właśnie. I w sumie dopiero jak tak się naprawdę sytuacja na świecie wykoleiła te 2 czy 3 lata temu w jakiś taki poza muzyczny sposób, który że to, doświadczyłem, że to było faktycznie poważne, aż zrobiło mi się troszeczkę głupio za swoją dramatyczną wizję rzeczywistości przed tą sytuacją pandemiczną właśnie i postanowiłem wykonać jakąś taką pracę nad rozwojem swojego pozytywnowictwa właśnie nad światem, chociaż przyznam, że dalej na tej nowej płycie balansuję w taki sposób, jaki mówisz, jak sobie tak sięgnę do tekstów wspomnieniem, że jest to balans właśnie między depresją a nadzieją cały czas. Wspomniałem, że zanim włączył się mikrofon, o tym, że gdzieś tam w internecie wyczytałem, że pracowałeś z WW, a ty rozjaśniłeś troszkę tę współpracę z WW, bo to nie było takie oczywiste. Tak, byłem wówczas jeszcze Skorupką, a nie Kurczaczkiem, ponieważ było to małe WW i tak właśnie miałem szczęście życiowe, żeby sobie nasiąkać tymi ludźmi fajnymi podczas koncertów jako dzieciaki, obserwować Mateusza, czy właśnie pana Wagla. I Mateusz troszkę cię uczył grać przy okazji też? Tak, tak, właśnie tutaj też serdecznie pozdrawiam oczywiście Mateusza, ale to jest bardzo ważna osoba właśnie w moim muzycznym życiu, ponieważ właśnie jeśli chodzi o wymyślanie melodii, riffów trampkowych, to właśnie jemu zawdzięczam chyba najwięcej. Mieliśmy kilka takich spotkań w studio właśnie, kiedy ja miałem, nie wiem, 12 albo 13 lat i próbowałem do jakichś projektów dogrywać rzeczy i właśnie poszedłem po sąsiedzku zapytać, czy nie pomógł mi Mateusz tych melodii powymyślać i od tego czasu mam wrażenie, że jakąś taką otworzył we mnie nową furtkę poszukiwania właśnie. No właśnie, te twoje utwory generalnie w ogóle balansują, to, bo to nie jest takie czysto hip-hopowe, rapowe granie, tylko gdzieś tam ta melodyrecytacja przeplata się z takim bardzo poważnym podejściem do muzyki. No bo właśnie to są takie dwie przyciągające mnie rzeczy. To jest jakby moje główne paliwo twórcze, jak sobie tak o tym pomyślę, że właśnie ten rap w moim życiu pojawił się w dosyć abstrakcyjnych okolicznościach i jakby cała moja osoba i styl życia, który wiodłem mając te 17 czy 18 lat, raczej nie był podobny do stylu życia takich typowych raperów, jeśli w ogóle w ten sposób można to nazywać jeszcze teraz. Ponieważ byłem człowiekiem, który chodził do szkoły muzycznej, grałem trochę klasykę, więc przed klasyką montowałem się grając jazz w piwnicach i to jakby była moja główna droga. Tylko, że właśnie poczułem jakieś takie dziwne uczucie, tak jakby to było zbyt poważne na ten moment mojego lotu, tak jakbym się na chwilę obudził w wieku 18 lat i potrzebowałem jakiegoś takiego stymulantu, który trochę bardziej zaloguje mnie w rzeczywistości tu i teraz i jakby sprawi, że będę czuł się właśnie częścią swojego pokolenia i ten rap jakoś tak do mnie przyszedł, ponieważ miłość do słowa jakby była we mnie zawsze, ale tutaj pojawiło się takie ciekawe, drapieżne narzędzie, które miałem ochotę w jakiś sposób uczłowieczyć po swojemu, więc później jakby ta dalsza droga, właśnie kolejne płyty, w zasadzie zawsze jestem albo w takim momencie, w którym się obrażam na rap i próbuję całkowicie od niego skręcić, pójść w jakąś stronę, nie wiem, nie rymującej się melo właśnie recytacji i właśnie gdzieś bardziej w melodię czy w trampkę pouciekać, ale z kolei kiedy już za bardzo do tego rapu odejdę, to czuję, jak ten właśnie wewnętrzny hip-hopowiec mówi mi, żeby na chwilę porzucić te jakieś baśniowe powidoczki i impresje, znowu wrócić do podwójnych remów i, nie wiem, posłuchać bardziej Kendricka niż Jamesa Blake'a przez chwilę. To do twojej twórczości nieco starszej jeszcze wrócimy, ale w tej chwili premiera trójkowa, czyli Wspaniały Świat, twój zupełnie świeżutki utwór. Właściwie premiera była w piątek. Tak, właśnie 24 maja Wspaniały Świat. No i tutaj właśnie troszkę opowiadasz w tym wszystkim właśnie o spojrzeniu na świat z ostatnich lat. Tak, właśnie ten utwór jest chyba definicją tego, od czego zacząłeś to wejście, tego balansu pomiędzy właśnie depresją a nadzieją. To posłuchajmy. Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach tronę. Wśród wielu barw ten tunel pochłania jak sen. Głęboki sen, ej. Wśród sumień i moich spraw. Ty słyszałaś TV, że kryzys na świat się rozleje. Nie umilkną wojny i zaczną pandemię. A wciąż nie tracisz wiary w ten wspaniały świat. Bo przecież ten świat to ja, co ty się śmiejesz. Słońce czy wiatr, czy deszczyk ze śniegiem. Ja wciąż nie tracę wiary w ten wspaniały świat. Same przychodzą refreny te. Czuję, że lecę jak nie minę. A kiedyś to byłem tak smutny, że stare rapy to niemalże treny me. Drugoplanowo jak Sherry Blair. Backstage w pełnym ten niemy zgiełk. Tysiąc spojrzeń tak pustych, dla twego czucia niestety jest terrible. Ciało się leci na łeb, bo słono zapłacił za wers, który napisał wieczorem po plancie. Później skandował go z tym open air. No bo na starcie chcesz biec, lecz mile miję jak sen. Lecz mile miję jak sen. Ej. Wieczorem Jameson albo Verde. Sour diesel na receptę. Oglądasz bzdury, bo nie chcesz się spotkać ze sobą jak Werther. Wow. Lecz uwierz, że życie jest piękne, gdy myślisz, że życie jest piękne. Usłyszałaś w TV, że kryzys na świat się rozleje. Nie umilkną wojny i zaczną pandemię. A wciąż nie tracisz wiary w ten wspaniały świat. Wow. Bo przecież ten świat to ja, co ty się śmiejesz. Słońce czy wiatr, czy deszczyk ze śniegiem. Ja wciąż nie tracę wiary w ten wspaniały świat. Mikołaj w naszym studiu. Właściwie to muszę zaczepić się o nazwę, bo tego Mikołaja pisze się troszkę dziwnie, tak jakbyś miał wątpliwości co do pewnych rzeczy. Tak, właśnie tak sobie myślę, że to w zasadzie dobrze oddaje obraz mojej osobowości, że tam w tym imieniu jest przecinek i znak zapytania, to w jakiś sposób się wpisuje. Chociaż też uważam, że jest to w jakiś sposób błąd młodości, ale tak sobie podążam, będąc tym Mikołajem ze znakiem zapytania przez świat. Już nawet polubiłem właśnie to. Jak policzymy sobie, to właściwie premiera twoich pierwszych dźwięków miała miejsce, tak oficjalna oczywiście premiera, prawie 10 lat temu. Tak, jubileusz właśnie, za rok. Tak, bo to dokładnie to pamiętam, bo to było akurat w moje urodziny, właśnie w 2015 roku, 17 sierpnia, pierwszy swój rapowy utwór wrzuciłem do internetu właśnie w wytwórni Asfalt, więc zbliżamy się faktycznie do dziesięciolecia, to będzie w przyszłym roku. Tak, kiedy będzie płyta, która zapowiadana jest przez Wspaniały Świat. Tak, i właśnie teraz zaczęliśmy Wspaniałym Światem, ten nowy rozdział, jeszcze nie zdradzałem tytułu płyty, ale przygotowujemy ją na październik tego roku, więc będziemy zdradzać w głąb kolejne utwory, ale premiera całości właśnie dopiero na jesień tego roku. Będą goście? kilku będzie, też nie tylko wokalnych, ale także w warstwach producenckich, ale tutaj też właśnie nie chcę zbyt wielu rzeczy zdradzać, ponieważ nie, wiele rzeczy jeszcze jest nie do końca pewnych, ale trzymam za nie bardzo mocno kciuki. Ja się zastanawiam, czy do Asfaltu ci nie zaprowadziła rodzina Wagleski przy okazji również? Właśnie nie, tutaj akurat off-gridową ścieżką, chociaż faktycznie ta rodzina tam przebywała. Mi się wydawało swoją drogą. No teraz będzie troszkę wyprzedzenie tego, o czym zaśpiewasz za chwilę. To masz już ten dom z tarasem i Polonezę Caro? Właśnie Polonezę Caro postanowiłem w pierwszej kolejności z listy odhaczyć, teraz biorę się za następne. A masz tego Poloneza faktycznie? Nie, nie mam, żartuję, ale chciałem jakoś radować na ten temat Porsche. Ale swoją drogą, gdzie byś go znalazł, takiego jeżdżącego? To dość trudno by było. Właśnie wczoraj gdzieś zatrzymywaliśmy się na stacji po drodze właśnie też do Warszawy i stały piękne kolekcje, ale tylko taki Polonez Atu tam przebywał. A mi chodzi o takiego właśnie Poloneza Caro, klasyka bordowego. Nie wiem, czy wiesz, o którym mówię, ponieważ właśnie rodzice takiego mieli, kiedy byłem mały i bardzo chciałbym go kiedyś odnaleźć. Ewentualnie Forda Taunusa w zamian mogę wziąć też, ale to... To są moje problemy. Faktycznie ciągle słuchasz Niemena? Zdarza mi się, chociaż bardziej czuję takie oddziaływanie... I zauchy? Tak, zauchy w sumie częściej. Lubię sobie w drodze właśnie w te wszystkie miłosne dystanse zauchy powchodzić, szczególnie jak skądś wracam. A właśnie Niemena w sumie nie słucham aż tak często, ale często myślę o Niemenie i odczuwam jakieś takie dziwne piętno ze strony tej postaci, które wpływa na mnie chyba pozytywnie, więc Niemen jest w moim życiu bardzo obecny, ale niekoniecznie muzycznie. A zdarzało ci się nagrać jakieś covery? Nie. Takich, które wydałem, nie nagrywałem żadnych. Poza tym myślę, że to jeszcze nie jest ten etap mojej emisji, aby porywać się na Niemena. Nie, mówię ogólnie, nie tylko moja dusza jeszcze nie gotowa. Jeszcze nie nagrywałem, chociaż właśnie też zastanawiam się, gdyby jakiś jeden fajny, właściwy cover w tam naszą nową propozycję wmontować koncertowo, to w sensie zastanawiałem się nad tym, ale jeszcze nigdy nie miało to miejsca faktycznie. To na koniec będzie piosenka, o której właściwie troszkę już opowiedzieliśmy, czyli piosenka Nów. Jakbyś mógł teraz słów jeszcze o niej powiedzieć na zakończenie parę. Też. To jest właśnie bardzo specyficzna piosenka, ponieważ ona ma takie możliwości decydowania o pogodzie w danym momencie, ponieważ już kilka razy zdarzyło się, czy to właśnie na openerze, wtedy kiedy była słynna ewakuacja, czy podczas pierwszego koncertu właśnie w sobotę ostatnio w Warszawie. Bardzo często zdarza się, że ta piosenka wywołuje burzę, co zresztą dobrze jej robi, ponieważ fajnie się właśnie w te refreny wchodzi, kiedy taki delikatnie apokaliptyczny vibe w powietrzu zawisa. Jest to piosenka z płyty Zachód, która w sumie w zasadzie najbardziej, najdłużej ze mną została w taki sposób, że jest tam faktycznie zawarty jakiś moment i jakaś emocja, która trafia do mnie, pomimo że jestem już o 5 lat starszy. Lubię piosenkę Nów i właśnie ten moment, w którym wtedy się znalazłem, bo to było na samym końcu już tworzenia płyty, kiedy praktycznie wszystko było zrobione i w takim jakimś jednym nocnym przypływie właśnie jeszcze ten Nów się pojawił i okazał się być mocny. Mikołaj był gościem w Trójce w rotacji. Dziękuję ci bardzo i czekamy na całą płytę i wtedy zapraszamy, chyba że będziesz miał kolejnego singla, to również studio jest otwarte. To bardzo chętnie, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia przede wszystkim. Do usłyszenia. Myśli zawiłe jak zawsze, dzisiaj myślałem o śmierci, to nie wydało się straszne. Chociaż w takich chwilach mam ochotę raczyć się psalmem, to jednak piszę nowe LP, które ma podbić rap grę. Samym love człowiek nie wyżyje, trzeba przecież hajs mieć. Nie najadam się słowami, ziomek fajne baśnie. Znów bez weny, tak od 8 do 16, lecz nocami staram się nadrabiać cały timetable. Wow, zbuduję ci dom, będziesz miała schron. Żaden szałas, będzie taras i garaż. Bordowy Polonez Caro, Porsche biały jak anioł. Natka czosnek i krewetki. Chciałbym rzutnik, z nim unikać kłótni. Pić prosecco albo mleko, szlajać się po kuchni i pielęgnować te motyle w środku, żeby nie spać nocami z miłości, a nie dlatego, że ćpałem cold brew. Kiedy już przeminie świat, gdy

artysta, który właśnie ruszył na podbój muzycznego świata i to dokładnie na całym świecie. Tommy Richman, Million Dollar Baby. No za chwilę Bad for Lashes. Natasha Khan opowiedziała o swojej nowej płycie, która ukaże się już w piątek, że jest to kosmiczne, surowe, matczyne spojrzenie na miłość. A płyta będzie nosiła tytuł The Dream of Delphi. Lashes at Your Feet, cała płyta już najbliższy piątek. A za chwilę w trójce w rotacji Przebi śniegi i piosenka Brzeg. Kiedy wybierałem ten utwór do dzisiejszej audycji, nie wiedziałem, że Michał Kowalski zaprosił zespół już na najbliższą środę, także więcej o piosence Brzeg w trójce po godzinie 19 w środę. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie.

Save Me, informacja Stone. Pewnie będzie o niej głośno. Już niedługo faktycznie głośno grają, ale bardzo melodyjnie i przyjemnie dla ucha. Teraz będzie mały fragment utworu, który swoją premierę ma w najbliższą środę. Zespół właściwie poprokowy, ale bardzo przyjemne dźwięki proponuje nam od jakiegoś czasu Columbia i Na Dwa. Zespół Columbia na premierę tego utworu poczekamy jeszcze dwa dni, w związku z tym dzisiaj tylko maleńki fragment utworu Na Dwa. Dziwna wiosna na koniec, my już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Michał Kowalski, Tomasz Żonda. Dziwna wiosna, chwilowy brak słów.